to you. I'm gonna make love to you, baby. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Skalbel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Czwartek, 17 kwietnia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Gabriel Garcia Marquez. Jest porozumienie w sprawie deeskalacji napięcia na Ukrainie. Kapłan ma służyć ludziom, przypomina kardynał Nyczy w Wielki Czwartek. Zaczynamy od wiadomości z Meksyku. Tam właśnie zmarł kolumbijski pisarz, dziennikarz, działacz społeczny i laureat literackiego Nobla z 1982 roku Gabriel Garcia Marquez, autor 100 lat samotności i miłości w czasach zarazy, jeden z najwybitniejszych twórców tak zwanego realizmu magicznego. Gabriel Garcia Marquez ostatnio ciężko chorował. 9 kwietnia wyszedł z meksykańskiego szpitala, w którym przebywał od 31 marca. Wybitny kolumbijski pisarz był leczony w związku z zapaleniem płuc oraz infekcją układu moczowego. Gabriel Garcia Marquez mieszkał w Meksyku od ponad 30 lat. Jest uważany za jednego z największych pisarzy hiszpańskojęzycznych od czasów Cervantesa. Jego najbardziej znana powieść 100 lat samotności sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy w ponad 35 językach. Kolumbijczyk otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1982 roku za powieści i opowiadania, w których fantazja i realizm łączą się w złożony świat poezji odzwierciedlającej życie i konflikty całego kontynentu. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Wszystkie uzbrojone grupy na terenie Ukrainy mają zostać rozwiązane, a okupujące budynki administracyjne i użyteczności publicznej lub place mają rozejść się do domów. Osoby, które dostosują się do tych zaleceń, mają mieć zagwarantowaną amnestię. To główne ustalenia międzynarodowych rozmów w Genewie dotyczących ukraińskiego kryzysu. Szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej postanowili podjąć kroki, które doprowadzą do osłabienia napięcia. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton po spotkaniu podkreślała, że liczy także na przeprowadzenie zapowiadanych wyborów prezydenckich. Wiemy, że wolne i uczciwe wybory zaplanowane na 25 maja są najlepszą metodą wyrażenia woli Ukraińców. W ustaleniach konferencji przypominamy, że popieramy integralność terytorialną Ukrainy. Tymczasem separatyści z Doniecka deklarują, że nie opuszczą zajmowanego budynku, dopóki nie rozejdzie się Majdan w Kijowie. Prorosyjscy separatyści z Doniecka okupują dwa budynki w mieście, administrację państwową i Radę Miasta. Nad administracją powiewają flagi rosyjskie i flaga ogłoszonej tu niemal dwa tygodnie temu samozwańczej Republiki Donieckiej. Wokół budynku pikietuje kilkuset zwolenników separatyzmu. Jak podkreślają, zwolnią budynek dopiero wtedy, kiedy i w Kijowie rozejdzie się Majdan. Wielu wciąż z nadzieją spogląda w stronę Rosji. Chcemy, aby Rosja nam pomogła poradzić sobie z władzami w Kijowie. Aleksiej, jeden z okupujących budynek administracji, powtarza postulat separatystów. Referendum za suwerenność obwodu donieckiego i państwowy język rosyjski. Tymczasem premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zwrócił się do radykalnych sił okupujących budynki państwowe o niezwłoczne ich opuszczenie. Obiecał przy tym, że nie będą oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej pod warunkiem złożenia broni. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Ciało poszukiwanego od soboty w Kotlinie Orawskiej 78-letniego mężczyzny odnalazł dziś wieczorem przypadkowy przechodzień. Znajdowało się nad brzegiem rzeki w trudno dostępnym terenie leśnym w okolicach Piekielnika. Przyczyny śmierci mężczyzny będą znane po sekcji zwłok. Policja wstępnie wyklucza zabójstwo. Mężczyzny szukało przez kilka dni niemal 200 osób. W akcji uczestniczyły dwa śmigłowce i psy tropiące. Ruszają konsultacje społeczne w sprawie naszego elementarza, czyli bezpłatnego podręcznika do pierwszej klasy. Dziś jego pierwsza część znalazła się na stronach Ministerstwa Edukacji, a podczas prezentacji szefowa resortu Joanna Kluzik-Rostkowska i główna autorka książki Maria Lorek podkreślały m.in., że w naszym elementarzu nie ma jednego modelu rodziny. Wśród rodziców będzie m.in. samotna matka. Szefowa resortu pytana o zawartość ideologiczną podręcznika i płynące ze środowisk prawicowych i liberalnych apele o podkreślenie roli rodziny albo kwestii równościowych skwitowała to krótko. Nie widzę żadnej sprzeczności pomiędzy równością i rodziną. Maria Lorek podkreślała, że w podręczniku nie ma jednego modelu rodziny. Ale są rodziny wszystkich uczniów podręcznikowych, a są to różne dzieci, w tym również dziewczynka niepełnosprawna. Mamy dwoje dzieci innego koloru skóry i dzieci będą poznawały różne rodziny. Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała, że nasz elementarz trafia teraz do konsultacji społecznych. W ciągu najbliższych 2 tygodni ten podręcznik będzie poddany zarówno recenzjom, jak i konsultacjom z nauczycielami, z uczniami. Pierwszą część podręcznika można obejrzeć na stronie internetowej Resortu Edukacji. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Kapłaństwo to przede wszystkim służba ludziom, przypominał Wielki Czwartek, dniu ustanowienia kapłaństwa, kardynał Kazimierz Nycz. Być w kościele kapłanem to znaczy być tym, który bardziej służy ludowi Bożemu. Być kapłanem to nie znaczy wynosić się ponad lud, ale będąc z tego ludu, jeszcze bardziej być dla tego ludu w tych sprawach, które należą do Boga. Przed południem w warszawskiej archikatedrze kardynał Nycz poświęcił oleje Krzyżma Świętego, a kapłani odnowili przyrzeczenia swoich święceń. Wieczorem podczas mszy Wieczerzy Pańskiej, zgodnie z wielkoczwartkowym zwyczajem, metropolita warszawski umył nogi 12 mężczyznom. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Siatkarze Asseco Resovii, drugim finalistą Plus Ligi, w piątym decydującym o awansie meczu półfinałowym w Rzeszowie wygrali z Zaksą Kędzierzyn Koźle 3-1. Wcześniej awans do finału zapewniła sobie PGE z Kra Bełchatów. W Plus Lidze finał przed nami, w Basket Lidze Kobiet w trakcie. Dziś Wisła Kraków przegrała u siebie z CCC Polkowice 53-65. Dopięłyśmy swego celu, mówi środkowa drużyny z Polkowic Magdalena Leciejewska. Naszym celem w Krakowie było przede wszystkim wywiezienie jednego zwycięstwa. Nie udało to się w pierwszym meczu, w którym poległyśmy. Bardzo się cieszę, że potrafiłyśmy się po tej porażce podnieść i zagrać dzisiaj naprawdę bardzo dobre zawody, przede wszystkim w obronie. Każda, która wychodziła, zostawiła kawał serca na boisku. Finałowy mecz numer 3 odbędzie się w Polkowicach, a mecz numer 300 na ceglanej mączce wygrał dziś Rafa Nadal. Stało się to podczas turnieju ATP w Monte Carlo. Hiszpan wygrał w 2 krótkich setach z Włochem Andreasem Seppim i zameldował się w ćwierćfinale. Podobnie jak m.in. Nowak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Roger Federer czy Jo-Wilfried Tsonga. Przed ćwierćfinałem, choć nie bez walki, pożegnali się z tym turniejem nasi debliści. W 3 zaciętych setach Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski przegrali z parą kanadyjsko-serbską Nestor Zimoń. Teraz piłka nożna i transfer polskiego piłkarza do Niemiec. Rafał Gikiewicz, były bramkarz Śląska Wrocław, będzie od nowego sezonu zawodnikiem Eintrachtu Brunswick, ostatniego na tę chwilę zespołu w tabeli Bundesligi. W Hiszpanii tymczasem Barcelona nie dosyć, że liże rany po wczorajszej porażce w finale Pucharu Króla z Realem Madryt, to na domiar złego straciła być może do końca rundy rewanżowej Neymara. Brazylijczyk we wczorajszym meczu nabawił się kontuzji stopy i może pauzować nawet przez 4 tygodnie. Na zakończenie boks i sytuacja, która ma miejsce bodaj po raz pierwszy w historii. Otóż 2 polskich pięściarzy prowadzi w rankingach prestiżowej federacji WBO. To Andrzej Fonfara w kategorii półciężkiej i Krzysztof Głowacki w wadze junior ciężkiej. Pierwszy z wymienionych 24 maja stanie przed szansą walki o pas mistrzowski tej organizacji. W pojedynku z Adonisem Stevensonem większość ekspertów stawia jednak na Kanadyjczyka, co nie spędza snu z powiek naszego boksera. Ja będę miał mniejsze obciążenie psychiczne. Adonis w razie przegranej traci wszystko. Ja w razie przegranej mam jeszcze czas odbudować ten rekord i spróbować kolejny raz. Także może gdzieś tam w podświadomości to będzie mi pomagało. A kolejny sport w Trójce już jutro. Zapraszam 7:05. Piątek z deszczem na wybrzeżu i zachodzie, na pozostałym obszarze też może padać, ale przelotnie. Od 9 stopni w Szczecinie do 16 w Warszawie i 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wieczór Wigilii Paschalnej w Trójce nietypowy w tym roku. Julia Hartwig, Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski. 2 wielkich poetów na scenie oraz wiersze dwojga czytane przez pana Marka Kondrata. Obszerne fragmenty spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W atmosferę Wielkanocy 2014 wprowadzą nas aktor senior pan Ryszard Rączewski oraz ksiądz Krzysztof Niedołtowski. W sobotę o 22:00 zapraszamy Barbara Marcinik i Jarosław Mikołajewski, też poeta. Będzie nam miło państwa gościć. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. My prayer is to linger with you at the end of the day, in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue, with the world far away and your lips close to mine. Tonight, while our hearts are aglow, oh, tell me the words that I'm longing to know. My prayer and the answer you give, may they still be the same. For as long as we live, that you'll always be there at the end of my prayer. My prayer is to linger with you at the end of each day, in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue, with the world far away and your lips close to mine. Tonight, while our hearts are aglow, oh, tell me the words that I'm longing to know. My prayer and the answer you give, may they still be the same. For as long as we live, that you'll always be there at the end of my breath. Święte Triduum Paschalne to okres szczególny co roku nie tylko dla chrześcijan, ale i dla wszystkich ludzi na całym świecie. Dobry wieczór Państwu. Soul, muzyka duszy, Hirek Wrona przed mikrofonem. Mary, Mary, Mary, Mary, Mary. Live your life, girl. It will never ever rain. This love I give to you. Presidential district, presidential chipped out, canary rock sizzling, Mary hot pop, Chris shorty got this, fly angel, my dreams of a queen came true, in this land that's dark, if you my man and you my heart, I blast for you, need bail, put up the cash for you, girls who mad law, you die for you, leave them if they acted too fly for you, all up in your mix, then in somebody else six, quick to put your name in some murder one shit, I'm not the one cheating on you, or beating on you, cause I'm laid back, you thought that I was sleeping on you. Real love make a ill thug feel bug. Now I've analyzed, are you trustworthy by the looks in your eyes? Stay with me, be my dog like Dollar and Richie. She convinced me, all we really need is love, strictly. Czy panowie zgadzają się ze mną, że love is all we need? Ja się zgadzam. Właśnie zastanawialiśmy się, jak taki utwór brzmiałby po polsku i jak zostałby odebrany. Raz i DJ Tord, witam serdecznie. Witam. Będziemy za chwilę rozmawiać o koncercie w studiu Polskiego Radia, który już niebawem. Koncert to niezwykły, raz mentalizmu. Natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do tego dnia, który jest dzisiaj, czyli do Wielkiego Czwartku i przygotowałem jeszcze utwór, który mam nadzieję, że państwu się spodoba, wam również. Dość szczególny i o tym zresztą proszę posłuchać. This is my lover's prayer. I hope it'll reach out to you, my love. This is my lover's prayer. Hope you can understand it, my love. My life is such a weary thing, but in my ears, old prayer just rang and rang. You keep me wanting, waiting and wishing, when I know deep down I'm not to blame. Gonna do tonight when you need some loving arms to hold you tight. Tell me what you gonna do tonight when you need my heavy voice to tell you goodnight. Honey, but you can't let that be no problem. You got to come on home and help me solve them. I won't be missing you. And honey, my love and prayer will be all over. Oh man. it over. Living in this misery, darling, you can't make my life all over. Honey, but you don't let there be no problem. Just come on home and help me solve. Dear, I won't be missing you. I won't keep missing you. And my lover's tale will be all over. It got to be all over. Party all over. Don't keep my life going round. So many circles. This is my lover's tale. Come on, come on. My Lover's Prayer, czyli Otis Redding. Jak to powiedziałeś raz, że ciarki przechodzą? Tak, kręgosłup się prostuje. Staje się na baczność w takich głosach po prostu. Dokładnie. Otis Redding. Szkoda, że już odszedł od nas. czarny@polskieradio.pl. Jeśli państwo mają przypadkowo pytania do naszych gości, czy też do audycji, to bardzo proszę. Aha, tylko proszę mi już nie przysyłać żadnych ofert na chwilówki, ofert na jakieś tabletki różne, pobudzające i tak dalej, bo to nie przystoi. My jesteśmy bardzo poważnym programem i poważną audycją. To skoro jesteśmy przy modlitwach i przy takim temacie religijnym, który jest bardzo blisko muzyki soul, to posłuchajmy jeszcze tego nagrania. Every day, on my knees, and I pray, every night and Curtis Mayfield, A Prayer. Jedno z takich nagrań, które nieczęsto pojawiają się na antenach radiowych, a nagranie bardzo piękne. No dobrze, to teraz panowie powiedzcie, dlaczego tutaj się pojawiliście, oprócz tego, że jakoś tam się polubiliśmy kiedyś w życiu i przyjemnie nam się rozmawia. To ja może powiem najpierw słuchaczom, że w studiu Polskiego Radia będzie wasz koncert, niezwykły koncert. Kiedy? 24 kwietnia, czyli dokładnie za tydzień, zagramy w znacznie poszerzonej składzie. A dlaczego akurat studio Polskiego Radia? Bo podobno jest to najlepsza akustycznie sala w Europie. Chcieliśmy sprawdzić, jak to zabrzmi. Zaraz zapytamy Ani, która nas realizuje dzisiaj audycję. Aniu, to prawda, że to jest tak? Ania tak kiwnęła głową, że to jest rzeczywiście fantastycznie akustycznie sala. Dlaczego zatem tak dbacie o tę akustykę, o tę jakość? Jak pewnie zdajesz sobie sprawę, na szczęście zmienia się to już, ale koncerty hip-hopowe często odbywają się w klubach, które z akustyką nie mają za wiele wspólnego. Więc sami jesteśmy ciekawi, czy zabrzmi to tak dobrze, jak sobie to wyobrażamy. Jak ten koncert będzie wyglądał? Bo on nie będzie taki klasyczny, czyli nie będzie DJ Tort siedział za dekami i ty tam będziesz szalał na scenie. Tak, DJ Tort ogólnie już nie jest DJ-em na naszej trasie, jest klawiszowcem, ponieważ jest doskonałym muzykiem i my bardzo go cenimy. Zagramy w składzie, no ja na mikrofonie, ponieważ nie potrafię grać na niczym. DJ Tort zagra na klawiszach, Mend zagra na beatmaszynie. Będziemy mieli również kwartet smyczkowy oraz sekcję dętą składającą się z puzona, saksofonu oraz trąbki oraz gitarzystę. Będą też nasi goście, przyjaciele. Na razie zdradziliśmy, że gośćmi będą m.in. Wena i Małpa, ale będą również goście spoza świadka rap. No dobrze, to może skoro już jesteście w tak szanowanym programie jak Trójka, to może zdradźcie tych gości. Wystąpi z nami również Paulina Przybysz z zespołu Seastars. Wow. Zaśpiewa z nami, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni. Pojawią się również goście z naszej płyty, czyli Spinach i VNM. A, no to super, to bardzo dziękuję. Do waszej muzyki dojdziemy, ale kiedy przygotowywaliśmy dzisiejszą audycję, wspomniałem o tym, że dzisiaj dosyć szczególny dzień, Wielki Czwartek, dla chrześcijan to ważne spotkanie i wtedy powiedziałeś, że to ja przyniosę kilka fajnych płyt. Posłuchajmy pierwszego nagrania z tych fajnych płyt i później powiemy, co to było i dlaczego wybrałeś ten utwór. Okej. Okay. Thank you. I'm sick and tired of seeing you with your heart broken in two. I had your number since last summer. Nothing but baby, baby, baby, baby. You take my heart away from you. I need. Zatem powiedz mi, dlaczego to nagranie przyniosłeś do dzisiaj do naszej audycji? Przyniosłem je, ponieważ jest to mój ulubiony sample z naszych płyt, a samplowany był w utworze Chcemy Uciec z płyty Duże Rzeczy, którą nagraliśmy wspólnie z Weną, który właśnie numer zagramy podczas koncertu w sali Lutosławskiego i tam mój przyjaciel DJ Tort rozpisał sekcję dętą, która zagra na żywo ten sample i brzmi przepięknie. A numer, który opiera się na tym samplu, jest jednym z przełomowych numerów dla mnie. Jest jakby w momencie zmiany myślenia napisany i bardzo, bardzo go lubię. No i wzruszam się jak dziewczyna przy nim. Dobrze, dla porządku powiedzmy, że to było You're So Special i Rasputin Stasz, tak nazywa się wykonawca. 40 lat temu wydali tylko jedną płytę i tyle po nich pozostało tak naprawdę w muzyce. Teraz mam pytanie do DJ-a Torta. Powiedz mi, raz wspomniał o tym, że rozpisujesz sekcję dętą, prawda? I czy, tak. Czy do utworów hip-hopowych się jakoś to inaczej robi? Wytłumacz to słuchaczom. Wiesz co, z racji tego, że jestem wykształconym muzykiem, raz, że po prostu jakby próbuję wyciągnąć z sampli, jeżeli są jakieś smyczki, jest mi łatwiej przez to. Po prostu piszę to, co jest jakby było już zagrane w samplach, a jak nie, to po prostu staram się zaaranżować, coś z głowy wymyślić dodatkowego. Jakieś... Czyli tak samo się robi jak w muzyce jazzowej czy funkowej. Tak, tak, tak. Po prostu dokładnie. Wiesz, aranżuję, tak. Czyli ten hip-hop tak naprawdę też jest muzyką, tak? Właśnie się tego dowiadujemy i historyczna audycja na antenie Radio Trójka. Walczymy o to cały czas. Dobrze. Przed następnym utworem, a następny utwór wykona Marvin Gaye. I też raz przyniósł płytę z tym nagraniem do studia. Muszę dwa zdania komentarza. Otóż mój przyjaciel Tymon Tymański kiedyś chciał mi zrobić wielką przyjemność na urodziny i na gitarze akustycznej wykonał What's Going On. Mhm. Utwór bardzo trudny. Nie dość tego, nauczył się jeszcze właśnie Inner City Blues, który za chwilę zabrzmi w wersji oryginalnej i on to zagrał na gitarze akustycznej i fantastycznie zaśpiewał. Tymański też jest geniuszem. Byliśmy u niego w audycji wczoraj. Tak, uwierzcie mi, że jest geniuszem muzycznym. Jeszcze, jako, że jesteś fanem koszykówki, czy oglądałeś biografię Earla Manningota? Goat? Nie. Właśnie jest to o najlepszym podobno koszykarzu streetballowym w historii Stanów Zjednoczonych, który przegrał z krakiem. I tam właśnie ten numer jest w scenie, kiedy on dostaje się do szkoły i nie, jest w scenie, kiedy ekipa z Brooklynu, jego ekipa, jedzie grać z Harlemem, wysiadają z autobusu żółtego w Harlemie, wychodzą i właśnie wchodzi Inner City Blues, oni idą z piłką do kosza i jadą wygrać z Harlemem i to jest nieprawdopodobna scena. Dobrze, to posłuchajmy tego legendarnego nagrania.

No to już wszystko wiemy o tym filmie, o którym opowiadałeś. Rebound the Legend of Earl the Goat, Money Gold. Dobra informacja jest taka, że w najpopularniejszym sklepie internetowym świata jest przecena na 4,96. To zamówmy dwa od razu. Dobrze, to po audycji zamówię. Raz i DJ Tort są dzisiaj naszymi gośćmi. Zapraszają bardzo serdecznie do studia Polskiego Radia. Przypomnijmy datę. 24 kwietnia. Będzie koncert transmentalizmu i będzie wielu muzyków na scenie, będzie wielu wspaniałych gości. Chciałbym jeszcze zapytać was, oprócz nagrań z waszej płyty, tej debiutanckiej właściwie cały czas, która odniosła taki duży sukces i cieszy się cały czas dużym uznaniem wśród słuchaczy. Czy jeszcze będą jakieś inne nagrania, inne utwory? Gramy taki nasz standardowy program koncertowy po prostu w niestandardowej formie, czyli gramy utwory również z naszych poprzednich płyt, które ukazały się w obiegu tak zwanym nielegalnym bądź drugim, które są znane naszym słuchaczom od dnia pierwszego, a być może nie są znane słuchaczom, którzy kupili tą płytę, która ukazała się już w Asfalcie, więc z przyjemnością im przedstawimy te utwory. Dobrze, to teraz posłuchajmy sobie kolejnej płyty, którą przynieśliście do studia. Jeszcze tylko dodam, że nasz adres kontaktowy to czarny@polskieradio.pl. Jak zwykle nas tutaj bardzo mocno wspomaga portal soulbowl.pl, na który serdecznie zapraszamy, a przed nami Alice Clark. Takie określenie

Czyli jeszcze wystąpicie na Openerze z tym samym projektem. Tak, tak jest. Nie boicie się tego tłumu, który tam będzie? Nie. Nie, dobrze. Skromny chłopaki. Dobrze, przypomnijmy jeszcze raz. 24 kwietnia, Studio Polskiego Radia. Tak? Tak. Ulicę pamiętacie? Ojej. Ach, no właśnie, dobrze. Ojej. Gdzie można znaleźć informacje o koncercie? Gdzie można kupić bilety? Niestety, umawiając się na audycję, jeżeli jeszcze była taka możliwość, ale niestety koncert jest wyprzedany, dlatego zapraszamy do zapraszania nas w takim składzie również do innych sal. A widzisz, no dobrze. To teraz posłuchajmy sobie wokalisty z Ameryki i producenta z Danii. We got a thing, and everybody knows. But the night is young, and pretty girl, I'm ready to go. So ride up, hey. Pretending I don't see you while we're on the floor. Wishing I could lead you into something more. Your eyes are feeding my curiosity. Why is this happening? Man, listen. I said, baby, you're looking good, but I can't play this game all night. Everybody knows, but the night is young, and we're dancing close, and I've been waiting, and imagining, all the love we're making, and look, so I say baby, yeah, you're looking good, but don't just take this as a sign. Raz i DJ Tort byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 24 będzie koncert w Studiu Polskiego Radia. Mam nadzieję, że przynajmniej zarejestrujecie jakiś jeden utwór, który będziemy mogli słuchaczom Trójki zaprezentować. Biletów nie ma, ale jedna wejściówka uda się. Znaczy, ja bym nie chciał obiecywać, ale mogę obiecać, że spróbuję, ponieważ sala ma 410 miejsc i 410 biletów zostało sprzedanych, natomiast nie wiem, jak jest z backstage'em, na którym siedzi zespół. Mhm, dobrze. To być może, panie Olku, coś się uda. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę państwu wesołych, pogodnych świąt. Aha, zapomniałbym zupełnie, że wszystkim słuchaczom w audycji Sol Muzyka Duszy pan Piotr przekazuje również życzenia w najlepsze świąteczne. Wam również życzę spokojnych, wesołych świąt. Dziękujemy. Państwu również. Wszystkim. Tak, a na zakończenie utwór o nieprzypadkowym tytule. Whenever... Wherever, Whatever, Maxwell. Dobranoc Państwu. You love that I believe in.